بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة التجاني ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر المعاني، في ياقوتة الحقائق، في شرح ياقوتة الحقائق وتشعشعها، ليس دفعة واحدة، بل عن الأمر الذي أراد الله منها في تعاقب الزمان والمكان والأسباب والإضافات انتهى لآخره. تجتا يويس نيوان في شرح ياقوتة الحقائق، جواهر الحقائق، شرح ياقوتة الحقائق نيك جواهر المعاني مين تم تجامع جامع ابن المشري رضي الله عنه مين تجواهر المعاني كون ci lañ ko topé bu sayyidi al imam ali harazi barada radiyallahu anhu li buru ni dem mën lako wone inshallah legi kon fiñ ci tollon mom moy ci wax li nga xamantene mom la haqqatul muhammadiya mbiri ni nga xamantene non la balé ci ñoom manam ci walu turi ak melo yi ci jotay bi wésu nak gisoon nañu ci walu gogou avancé wuñ ci baax parce que après dañu jaddon ci walu xéeti sheytaane ki pexem ci ginnaw gi ñu wax ci walu xam xam ak am solo gi mu am solo rajina xam xam yi nga xamne ñoy xam xam sharia yi am solo nga xamantene mom la am solo niki nonu tamit xam xam haqiqay tamit nekkunu en reste manam buñu waxe d'ailleurs ci lañ nek alhamdullah buñu waxe parce que ñaar xéetu buntu yoyep d'ailleurs bokku na ci li nga xamne mom lañ tekk lo won ci bir suñu wax moy beuy bo nga xamne cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu mi ngi koy wax ci walu wala ñaar bi mi ngi wax ci walu gog bim nan min ha tabahur fi ilmi shari'ati ma'a ilmi alhaqiqati min qabl alriyadati irtiyadun ma'al irshadi qablahuma min jalibati ghururin ma'a shaqawati kon manam ne dafa bok ci melo jikko yi nga xamantene mom la ñi jaar fi yon nitu yalla yi am parce que ñoo ay sen yon moy yon yent bi sallallahu alayhi wasallam wala lool la wax moy nitu yalla yi ci mbolem jamono yi liko dalé ci jamono yu ñëkki ci l'islam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak sahaba yi radiyallahu anhu ba ci jamono ji nga xamantene manam mo traversé ñetti jamono yu ñëkki manam moy jamono yi sahaba yi radiyallahu anhu jamono tabi'i jamono tabi'i tabi'i ba ci ginnaw gi ba suñu jamono ji mbolam ñi nga xamantene ñom ñoo jaar ci yoonu sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam moy yoon bobu rek comme ni nga xamne non la ko waxé ci bir sax qasida bi bimi dem ba ca danaka di waaji ci page yu presque yu mujjii la bimu nan ahin ala faqdi sadatun tariqatuhum tariqatul mustafa khairul bariyat manam mangi moy comme ah moy cri de manam cri la quoi buy woné yuuxu la buy woné ci xol woné ni vraiment dafa reccu ñooñu dafa mibit xéetu sang yoyu nga xamantene manam ñoom day faddu sangu yu mag yoy ah wala gis nga ahim ah ala faqdi ci hein faddu sadat ay sangu yo xamne tariqatum seen yoon moy tariqatul mustafa moy yoonu tanu fi yalla sallallahu alayhi wasallam dik yalla bel ci minde fa mi sallallahu alayhi wasallam nga xamne khairul bariyat mo gën ci yalla bindi sallallahu alayhi wasallam kon yoon bobu dafa and ak ñaar yoy yoy mënul ñak c'est à dire que képp ko xamantene da nga bëgg jaar ci bo gisé ñuy manam da nga bëgg jaar ci yoonu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam mënul ñak nga boole ñaar yoy yoon bi nga xamne moy geejju ci walu sharia nga def ci yitte xam xam nak yomb yombul xam xam de toute façon naka jek yombul voilà mais ndank moy japp golo ci ñay nit ki da koy sakku diko xëccu diko tib ndank ba day jek ba ben moment mu jek rek xol bi ubbe ko bu xese ba xol bi ubbe ko nak ci xam xam mom jeexna légi ak manam mbir mi ñew ci mom da koy yomb ndax leer gi wacc na ci xol bi légi ba teggu na ci nek na réceptacle bo xamanteni légi xam xam da fay nek lo xamanteni day mënd di teggu ci xol bi du l'importance tamit ci xam xam manam mu am ruknun rakin manam ponk bo xamanteni bu deugar kecc la bu mag la bo xamanteni la budda kep ko xamanteni bëgg nga ko nga wara samonté ponk bobu mom moy serigne bi jangale parce que ki jangale day transmettre ñi mi jangal li nga xamni manam mom moy manam li nek ci dëndum budé lèr la mu transmettre la ko budé lëndum la tam bo moy dañ ko transmettre soudé ay jikko la dañ koy transmettre bu féké lool mo motax rukun rakin la manam ponk la bu dëgër kecc dalen di transmettre le motax ngay gis motax ñuy sopp ñi nga xamantene ñom ñoy sax sopp manam ñu exiger li nga xamantene mom moy sakku xam xam kikoy def mu samonté d'abord ak téggine nga xamné ñom ñu and ak xam xam parce que téggine yoy su samonté wul ak mom su démé ba wara nek ki nga xamantene mom mo wara di jangalé manam wara bok di yaraté di tégg nit ñi ci yoon ak di leen orienter day nek ko xamantene mom manam jikko yu ñëk yi mu nek atamon rek avant yoy rek lay daal di kuma lay transmettre ay soxor ay iñaan ay li xébaaté ak di manam di jaxase nit ñi ak di rambaaje ak di wax ju ñaaw ak yu mel non yoy rek lay transmettre parce que mom non la mel bi mi sakku xam xam niki jek naka jek non la melo lolou mom motax sa monté téggine yoy am solo yentu yalla Musa alayhi salatu wassalam sa borom subhanahu wa ta'ala daf niko bi mu ñëwé daf niko innaka bil wadi al muqaddas tuwa mala bok mu na fakhlana alayka ya Musa innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri daf ko ñëk jangal d'abord téggini ne ko simil say dal yent yalla Musa parce que place bi nga nek dafa tek dafa sel manam kon place bi ñuy sakko xam xam tam dañ ko wara wormal dañ ko wara magal manam dafa am yeen téggini yo xamanteni la bu de nit ki di samonté ak mom de telle sorte que buy deglu buy tok buy japp buy lepp mu bayyi xel ne lepp lo xamanteni japp nako tak nako recevoir nako daf ko wara jappé comme si benn baat bu nek mu nek benn jaamu yalla bu mag ndax benn baat bu nek haqiqatan jaamu yalla la bu mag nga xamantene moy jotay yi gënal yi gënal yalla borom subhanahu wa ta'ala ci jotay moy jotay xam xam yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool mom mo taxone yoniko mom muy jangale inna ma bu'ithu mu'alliman dañ ma yoni nga may jangale yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool lañ ko yoni kon jotay yoy nga xamantene ñom ñoy taxawayu d'ailleurs ñi nga xamantene mom moy li Seyna Abu Zar radhiyallahu anhu waxone bamu deme ci jakk ji dafa fekk ñi nga xamantene ñom ñoy seddo ndonale gaay nako mi fofu amul luñ fay seddo mu ne si nitu xam xam ñi nga xamne ñoy sakku xam xam la wa fekk manam ñom ñoy seddo ndonale ndonay yenen ti ay sal comme niko hadith bi waxe al ulama warathatul anbiya boroxon xam ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ndonay yenen ti alayhi salatu wassalam kon lolu dafa nek lo xamantene la budda nit ñi samone ñuy samonté ak lolu yent yalla Musa alayhi salam sama borom subhanahu wa ta'ala ne ko kon simil say dal parce que place bi nga nek dafa sel te man tan na la deug manam lolu rek mi ngi koy xamal ne ko manam hatta xam xam bi ni nga xamne mom la lay wax ki nga xamantene mom la yalla tan ñom la bu ñepp ñokoy def ñoy sax xam xam du ñepp la yitté la du ñepp la soxal ñi yalla tan la yalla yalla dafa tan ñi nga xamne ñoko gënal ci aduna bi mu yitté lolé walu gog mu préoccupé lolé ci walu gog ngir ñu taxawal li nga xamantene mom la fi yenente yi doon taxawal salatu wassalam mom la cheikh abdass dabakh radhiyallahu anhu bimu waxé talibem bi ñu and mu neko pong bi mu neko lu muy jarign mu neko ngir mu mëna juggé fi jall dem fi rive bi dem ci benen rive muneko bu ndariñ lolu jugé won fi lu muy ndariñ lan lay don muné kon lor kessa lay mujjé don muné ko yenenti ak wal alim sallam ak wali yi radiyallahu anhum li muy ndariñ ñom tamit tektal gi ñu tektal nit ñi yalla won gi ñuy won yoon bu nit ñi yoon bu baax bi bu fekente ne ndariñ lolu daf fay jugé amatu ndariñ lor di lo ci gis bu fekente ne ñi nga xamne ñoo lañ yaakar ci walu diine dañu dem ba nga xamne tektaletu nit ñi yalla dañuy wax du jabatu rek di wax di et cetera hein nan lañ ko langue de bois rek lañu nekké dañu muju nek lor ci société bi dañu muju nek société bi day corrompu yaq lay muju nek lor lolu tamit manam kon lolu té nit tamit war na fexé ba manam pousso bi du réré ci mom pousso bi du réré ci mom kon lolu ben wala la bo xamantene bo mata baye xel la motax bimu ko tanal ba pare dal nako wa deug nga munoko deglu nak li mala wax manam moy wanene kon manam tamit ki nga xamne day sax xam dafa am manam mbora tok deglu bu baax baye xel nangam di bañ di perturber d'ailleurs motax ki même ñu masalan ci jotay bi wess yaakaarna lañ ko don waxe wala non avant ñu don tambalé la won ci lañ don wax affaireu masalan leg leg nga gis ñen ñu nit ñi doye dalé yenn sunna yi ba nga xamantene wal no yaakaarna ci jotay bi lañ ko waxe xawma ba xam ci biir jotay rimax bi la wala juste avant ñu don tambalé waaw ci biir jotay bi la wala biñ avant ñu tambalé ci biir han legi ne par exemple soccu nga gis ki koy doye dal masalan han nan voilà et cetera alors que pourtant sunna bu mak la te subhanallah xolal xolal subhanallah xolal andak limi am solo nga xamne yenen tib sallallahu alaihi wasallam dafni aswaqu mataharatun lil fami wa mardatun lir rabb soc day setal gemin te day kontan lo borom subhanahu wa ta'ala andak lol ci jotay xam xam dañ koy téré parce que da téré nit ki concentré donk yoy yep manam yu mata baye xel la ala kulli halin liñ ci djublu won yaakaarna lol ci walu gogu leerna legi mu doko wax nak ne ko inni mu doko jangal geuna mag li ni jangale moy wetaay borom subhanahu wa ta'ala innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi ssalata wa zikri ba ay jeex kon lol ben point la benen point bi mom moy ci walu kon yoy xam xam yoy nak dafa general xam xam sharia day dugg ci bir xam xam haqiqa dugg ci bir xam xam haqiqa bi nak da fay permettre ñu mëna xam gëddu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam manam ak tour yi yalla yi ak ay melom xolal fi ni bo xolé biñu tambalé ba légui borom bi lay wax gëddu giñ koy gëddu yi fam ci yaqatu haqiqa gëddu borom bi subhanahu wa ta'ala hein ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñu xam deug deug mom moy kan lol lu mata samonté la dañu wara samonté xam ara kan mom moy kan sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam magayam fa borom bi subhanahu wa ta'ala kay wayam ne mom moy ciosanu manam ne dafa manam fi ni nak gisoon nañ kon ne fiñu tollon kon moy ne dafa am ñaari hadara hadara bu ñëkk bi manam mom moy mom dafa nek abdullah nek jaamu yalla en tant que yalla bi manam yalla ci walu nek moy son essence fofu mom bu fa desone fofu moy li aju ci wal haqqatul ahmadiyya bu fa desone mom tamit day nek ghaibun mahda manam ghaibun mahda manam moy kumpay kessa lay don comme zat bi rek fi ghaibul butun ci dayak laqatu ak nebutu ak nek ci bir ah mais borom subhanahu wa ta'ala bimu beugé mu nek ku mat gu kawé go nga xamantene ci lay lepp ci mom lay jogé mudadi rango mudadi koy rang benen martaba bi mom moy mu nek jaamu yalla en tant que manam yalla ci buñu xolé ci turum yi ak melom yi sallallahu alayhi wasallam dadi rango lolu motax comme turu yalla yi ak ci melo yi nak ci le mbolé minde fi genné manam ci walu gogou ci lañuy tibbe ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mu nek sen sababu am ba pare mu nek senu sababu sax ak doleku manam ak tebbu ak mën fi nek ak len lepp lu yokku ci ñom ci ay gar moy ay phénomène ak lepp lu mën ti xew rek manam nek lo xamanteni ndey lan day yok ci mom sallallahu ci day yok ci sen mindeef yi ci mindeef yi mais di jëlé ci lan ci kan ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam manam en tant que ruh en tant que manam ruh manam moy haqiqa bi mom lañ wax leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañ wax ruham mom lañ wax haqiqa légui kon mindeef yoyu comme ci mom lañ ko jëlé motax nak mune feñ gi ñi feñ day gis feñando wuñu dañuy jek jek manam ñi dañuy am ñu jek jek ñeneen am manam mais ñoñu seen feñ gi ñi feñ yépp day wone tout temps matu borom bi ndax borom bi du bind dara ba pare bindat ko lu mu bind rek ben yoon la koy bind jeexna kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nek amna mbir yu muy feñal amna mbir yu muy genn ñu tibbe ci ay xéeti touru yalla ak ay merom yo xamanteni yépp nak ñi ngi branché wo ci seen ciosan ci haqqatul muhammadiyya pour mën di genn lool moy ben ci lañu genné pour mën di feñ dank mais aussi seenu feñ lu muy gënde parce que xam nga da fay feñ leg leg feñ gi di gën di leer lool moy ta chacha moy du feñando feñ gi day am benn feñ mais feñ gi di gën di leer lool tamit manam ba paré di gën di mat di gën di yëkëtiku et cetera lool yëpp mu koy brancher diko tibé ci kan ci leeru sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon loolu moy may liñu gissone ci ba fof la ñëw légui mu ne wata sha'a ak jollem gogou feñ gogou non muy feñé non laysa nek du fa atal ak jagn waahida tan bay ben balli fi nek anil amri mu ngi tukke ci mbir alladi bi nga xamne arad nam nako allah bur yalla min haakim fi ta'aqub zamani ci manam wootu wonte bi jamono yi wootu wonte wal makan ak bëre bi wal asbab ak sabab wal idafat ak askanalay manam kon lool la beurub yi manam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam feñ gi muy feñ ci mbiri manam minde fi bu ñu joge ci leer yeen sallallahu alayhi wasallam di feñ ñom ñep duñu feñalo mais dañuy feñe selon niko yalla namme dogale ko nonu bëgge ko nonu hein ci manam chronologie bi nga xamne mom la bëgg manam ci temps bi bu li diké après li mo ñew après li mo ñew mam adam ay salam mom mo ñëk jur nit ñi kon mom mo ñëk feñ yalla loolu la bëgg bu bëggoon modu ñëk nek ki ñëk ñew kok modu lay doon mais mam adam ay salam la yalla bëgg mu nek ko mu ñëk am après kene manam gis nga ci bir nit ñi kon li ñi wax espèce bi nga xamni moy espèce l'espèce humain le genre humain mam adam ay salam la ci yalla ñëk feñal mam adam ay salam bi mu ko yalla feñalé mu gënné ci mom mam hawa alayhi assalam et cetera ñom ñu jur doomi ñoñu di feñalo manam chronologiquement niko yalla bëgge niki nonu mbolé mbiri tamit non la niko yalla bëgge non lay ñëwé ci chronologie bi mais aussi ci place yi ni ki dama bëgg par exemple modou mom sénégalais lay doon modou sénégal lay juddo fa lay maggé fa lay yoro fa lay déwé jeex wala yalla bëgg ci voilà christophe mom france lay juddo fa lay maggé fa lay yoro fa lay déwé ni lako yalla beugé voilà jeum ay man qatar lay juddo fa lay maggé fa lay yaro fa lay déw et cetera leg leg mu beugé ko nenen deng mune sam ke mer lay juddo wala ndak ci leguyé lay juddo mag ki dem orléans magge fa gën fa magge ñew li wax li la ko yalla bëgge yalla chronologiquement tam bi hein et cetera kenn ku ci nek yalla dafa am nu mu bëgge ci yow ne yow ni ngay hein wala ni la bëgg ci yow deeng ak idafati manam ak sabab yi ne sabab yi moy lan moy lan moy waral lan moy principe de causalité yi ni mi tego yalla nim ko bëgge ni lay amé ñu ko bëggé ñu lay amé voilà donc yalla bi mu bëggé manam Macky Sall Fallou daf ko jël bi mu nek président de la République du Sénégal daf ko def sénégalais da war mu ñu sénégalais boko do ngi moy cause mu jëgé Sénégal mu nek après mu fexé manam mu def de telle sorte que mu jëgé Abdoulaye Wade bi fi nekkon président mu jël ko def ko premier ministre ben jamono et cetera voilà mu def ascension bobu yépp dem nek président de la république manam principe de causalité bobu manam munu ñu né rek dafa jékki jékki rek ñew rek ñu yëkëti ko rek tek ko muy président lool demul non dafa am procédure procédure bobu fokk mu am c'est à dire que donc borom subhanahu wa ta'ala mom sababu nak daf ko fé tek mu nek langue wala langage bu muy waxé ak mindi fi manam sababu yi buñ ko xolé en réalité kaddu yalla la bu muy waxé ak mindi fi buma xifé daf may wan daf may wax né ma da nga wara lek té man nan lay xamé né dama wara sul xamna né hein en sun ci sé né bo leké rek da ngay sul manam voilà jeex la hein voilà buñu xolé né buma maré daf melni comme si borom bi daf may wax né ma yow war nga nan c'est comme si langage bobu la wax ak man ni ma mam yow sa bop ko bo maré rek da nga wara melni ku dégg ni yalla mi mam sa xol yalla mi ngi wax ak sa xol yow day war nga nan nga xam nga gis nga savourer ko nga gis xéewal gu mag gi nek ci lool sama xéewal bi ma la defal ci lool ngay nan ak mandi gi manam bo nané ni mel wa et cetera manam topal lolou ci mbolam xéti cause principe de causalité voilà cause conséquence yépp top ko boko topé di nga gis né lepp borom subhanahu wa ta'ala day wax ak yow lepp nga wara delou wat diko sante mu wara nek lo xamné day day cause nga war ko sante diko gëreum di delo sa lepp ci mbom nga war diko gëna xam di gëna xam magayam ak xéewul gu mag gi mu la defal teranga gu reuy gi mu la def et cetera ngay gëna xam katanam ak mbaxam han terangam xewalam ngeneelam ngay gën da xam tamit katanam dolem man manam sañ sañam ak def limi def lu ko neex kesse fe kenn munu ci dara te lu ko neex rek lay def lu ci xaar avyu kenn voilà manam yoy yep nga koy gis ci bi cause manam principe de cause a effet kon langage borom do xam deeng légi itafat moy askanalé voilà manam léna lu ci nek dafa dañ koy mënd di am luñ koy askanalé moy annexion voilà nangam kat modo ko mom téléwu modu ibra li kërëm la nangam bon lolu benn xéet la ci annexion yi mais par exemple yéré ki manam kenn ku ci nek amna lula yalla bolél nga xamanteni sa circonstances yi ngay dundé sa circonstances yoyu manam mom ngay mbiri fokk nga mel nga an nek ci circonstances yoyu circonstances yoyu yalla di tek nak dila bolé mbir yoyu nga xamantene fokk nit ku dund ku nek bu muy judd indalé wu fi dara mais lu muy gën di mag am ay titre yu ko top am ay hein mbir yu ko top mu diko manam lool moy teub gui lool xéet la ci xéetu teub yi di yok voilà amna ay particules ci air bi lo xamantene yow ya ko respirer ci oxygène kenen du ko respirer yalla yow lako bolel yow kesse ci aduna leg borom subhanallah def ay mbir yo xamni nit ki bu ko xole day gis xewul gu mag gi borom bi def subhanallah allah nga gis mbir mo xamantene biñ ko defare ci usine bi ba bimi yak complètement ba kenen mënutu ko jëfëndiko ben nit moko yor yalla c'est à dire que mom dong motax ñu defal ko nit koku kesse du kenen wa pep dugub bi nga xamantene mi ngi sax par exemple fele ci Brésil wala fenen pep ciéb bi wala bi sax fele ci Pakistan par exemple pep ciéb bobu quelle que soit la situation samba bi nga xamné mom mo nga fele ci fond kadior gogou moko wara mom moko dundé té Pakistan lañ koy bayé pep manam lolou yalla moko askena la non defiko non lolou nak nit ki daf ci wara gis xewul borom bi amna manam kon ay particules oxygène yo xamné ay atomes oxygène yo xamné yow rek ya ko wara respirer bo ci paré après day dem day guen nek dioxyde de carbone et cetera nangam mais ni mu nek en tant que oxygène O2 bobu koku yow rek ya koy respirer amna tok ndox yo xamantene yow rek ya koy nan kenen du ko nan kasul ndox mos subhanallah yoy dañ ci gis ben bir dañ ci gis ne ndekete borom subhanallah amna kenn ku ci nek yu mu la askanale yo xamne yow rek ya ko mom nga gis kon ak jagne gu reele gum la defal lan motax mu jox la lolou yow te joxuko ñeneen ni même boudé parce que mën nga ni ñeneen ñi tamit amnañ lu mel non mais amnañ lu mel non mais amuñu jëmm yow li nga wax amnañu amuñu jëmm yow li nga wax lolou mom motax xam nga benn mbir motax benn mbir même hatta benn jëf ni jëf gi ngay jëf ni bu lu yaakar yow li nga def keneen deful lu mel non keneen deful la même chose yalla jëf joju yow lako askanale yow lako momale yow lako bind pour yow nga def ko jeexna wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo len bind ak li ngeen di def amna jëf jo xamantene même buñu toge ni wazifando legui ni liñu wazifando ni amna père salatu fatihi bo xamantene man rek mako def keneen def ko yow nga am benen père bo def ki def ki def ba mbolo mu jeex du deug yalla bi mi xewale xewal gogou yow la ko askana rek borom subhanahu wa ta'ala bi mi seddel xewal yi comme li ibna ta'ala wa rahmatullahi alayhi dafa seddel xewal yi mu nek ñaar xewul zahiri ak xewul batini xewul batini sax la jëk seddel dogu seddel xewul zahiri bokk na ci xewul batini nak moy liñ wax legi manam xewul batini moy lepp lu aju ci walu spiritualité ngam yalla ragal yalla baax selate jëf ju baax xam xam bu sel maqama yu kawé et cetera yeb xewul batini borom bi subhanahu wa ta'ala xewul zahiri moy bi commodé mortel yeb xamé combatu xewul bu ñu xé xewul commodé mortel xamna lu ñu tuddé xewul ñom ñom moy lan khalis am am wërgu yaram lu deug ñom d'ailleurs loolu lañu ñaan seen ñaan yeb ci loolu lay tourné bu ñuy jambat tamit tan yi doxul affaire bi da ngay waar alors que duñu gis xewul borom subhanahu wa ta'ala bi mu leen defal ci batim moy ngeum yalla gi mu leen baye ñu am ko ba legi ragal yalla ba nga xamantene amna yu bon yo xamne duñ ko def ci biir yoy non tamit mu am la yeneen xet xewul moy ci biir xewul yoy tamit tolowuñ comme par exemple fi nga xamantene yalla daf def ko natto ga dina def lu bon sauf que lu bon lol du am jeexital ci mom bokut ak ki nga xamantene bu defé lu bon dina am jeexital ci mom mais yalla da ko sutural de telle sorte que nit ñi duñ ko gis ci mom xam nga ñaar ñi tolowul mu am keneen ko xamantene mo gëna kawé ñooñu ñepp nak yalla ñu yalla boole ci ñooñu moy ki yalla sutural ba nga xamantene lu bon du ko def bobu mo gën ak yeneen ak yeneen xam nga kon manam yu xewul batin lañ manam ci bir yoy nak moy comme liñ doon tuddu sax liñ wax legi moy amna père salatu fatihi bo xamni man lako yalla xewul xewule wuko keneen ci univers bi ba univers bi nek manam moy lol moy def na dara askane la ko du jeex te ci lol lol tamit dañ ci xamé benen bir manam le fait que jëf ben acte kenn mënu ko def ba paré kenen def ko lol mënul né comme liñ wax légui kenn mënu ko def ba paré kenen def ko deng tay par exemple amna ben comme café gi ñu naan légui tamit buñ jëlé affaire même ci zahir kaasu café bi manam guuxu café bi man rek ben amna bo xamni man rek mako nan kenen ci yeen nan ko niki yon non amna ci yo xamni yeen ñepp kenn ku ci nekk nan nako kenn mom moko nan ni kenen nan ko ce qui veut dire que ni kon ñun ñaar mënuñu ko nan do c'est à dire que man mënuma nan mbir mi yow nga nan ko lolu da amul nu mu ne du deug wala hein voilà ci kaw lolu tamit ci lañu xamé ni borom bi subhanahu wa ta'ala kenn bokalé wul ak mom ci bind gi créateur parce que au moment où bu fekkante ne benn mbir kiko def kenn rek koy def te kenen du ko def buñu delu waté ci principe lan lu yëngu lu ne ah ak bala nga ni nam buñu delu waté ci principe bobu rek dañu xamne ndekete yalla rek mo bind parce que lan motax parce que c'est jëf yi nga xamné jëf yi ñi wax yi yépp ay jëf la bu ko kenn xëssé ba def tay même bu ma talé bin xol bu ma talé ben tak tak ni tal ben fu keuy ba tak tak bi lak keuy bi bam jeex ñaari tak tak mënu ñu lak keuy bi en même temps ça dire que il faut que rek ben tak rek ko lak voilà hein gis nga ki bi nga xëc ni père bi nga xëc ni biñ ko xëssé ba xëc ni ñu mënu kenen mënu ko manam mënu nek ne kenen ko xëc xëc bobu non manam bobu cette fois ci la bima xëc père bi mënu ñu nek ndo ñaan ñu ko xëc il faut kenn rek koy xëc voilà té comme ko mbir non la def kon ce qui veut dire que ni benn mbir ñaar mënu ñu ko defal do bu baax ci lañuy xamé ni yalla rek mom kon c'est comme lolu moy jëf bu simple lan ngay xalat ci bindu nak créer bi gëna graw encore yalla rek mo créer kon kon lolu yëpp manam ay xéeti mbir la yo xam dañ ci wor di gis manam magay borom subhanahu wa ta'ala diko ci sante imagine subhanallah amna mbir yo xam té leele bu ko la ko yalla xéewale manam lolu tamit xéetul manam dafa am yo xamne xam nga yi ñu tuddu ni lolu ku pousser sa réflexion ding ko gis ku xalaat tuti di gis xewolu borom subhanahu wa ta'ala ci lune moy liñ doon wax ni moy buntu bi nga xamne mom le sheytaane xamne moy seul buntu bi meuna yeggale nit ci yalla te mënu ko tej moy di gëreum yalla diko sante ndax lim ne fa bi izzatika la aqadanna lahum siratal mustaqim ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين واتنا شي ساكاتني و بوروم سبحانه وتعالى سا نغور سا نوتالو نغور كي ني دينا لين دينا فرانكولاي جيكي تي سا يون بوجوب مان صراط المستقيم مو نيكي ني داباي ديم فرانكولاي تي ديغ بي دو تيل سورك غاي دون مونا جار دي توپ دينا لين ديكي تي نداي جور ak ci chamoy ci sen kanam ak ci sen ginnaw ce qui veut dire que côté yep lay ndarket ba nga xamantene do ñu bari ci ñom ñu upp ci ñom do leen fekk ñu nek ño xamne dañuy sante yalla diko gëreum buntu lool day wone ni comme li sirah rahmatu llahi wax rabbi ram teni buntu ngeureum moy seul buntu pour yegg ci yalla moy seul buntu pour yegg ci yalla buntu sante yalla ak gëreum ko mais kon manam buntu bobu nak lañ ko war di ñun di exploiter di gis mbir mu nek ñu ci mu nek source pour ñu mënd di sante yalla diko gëreum diko doole di hein diko di suñu xol di téewal lool di téewal di sante yalla di gëreum borom subhanahu wa ta'ala fuñu tollu ndax gis gi mi gis jakna yu reuy yi mi defal nit motax nit bu toge ne man gisuma luma yalla defal xamul lan la xamul lu ko yalla defal ni mu bëre budul won dara ludul ne amna ay bouffe d'oxygène yo xamne yow rek ya koy noy kenen duko noy lolou ngeenel gu reuy la mu imaginer mu jaral la yow mu jaral la mu jaral ko mom yow nga jaral ko wala yow nga jaral ko mu bindu oxygène bobu pour rek yow ba koy noy subhanallah nga jaral ko mu bindu yere bi ak limu utiliser ci ay nit ci ay matière première ci ay exploitation pour ñu défar yéré bi pour rek yow ba sol ko ba kéro muy rap nga jaral ko manam et cetera lolu nga fofu lolu ngeen gu reuy la mais xolal encore am lolu mais yoy du lu ñepp di gis wala lélé ñenn ñi daan ko mënd di gis parfois après ñu faté buñu téggé jamono tuté ñu faté wat né lolu ngeen la xéewul mais imaginer nga dem ñu dem ba ben nga dem par exemple makka xol lay xol makka amna ci kaaba gi ci rukunul yamani amna hajar aswad moy pierre noir bi imagine yow xam nga ben rek la ci aduna bi univers bi da xeer bo ben la amul ñaar ru ponk bo ben la amul ñaar yalla def yow nga ñew yow kesse mbolam univers li yalla nga yop ci ben instant té doné yow kesse ya wit ci univers bi yop ci li ci nit ki ci ne malaka lepp nga wetti yow rek nga fon ko xolal xewul bu mag gogou ya subhanallah hein et cetera yoy nak le nit ñi di gën di gis parfois mais même parfois yoy sax am nañu ko dul gis manam ñi nga xamne dañu yëgëdi seen xol dafa yëgëdi duñu gis xewul borom bi subhanallah ñom duñu gis xewul luddul yalla may leen ay milliards ba pare xañ ko ñi ci dess ñom lo bo façon ak lañuy gis bo mom dinañ xamne ah yalla nak defal na mu xew te bo moytul dañ ko wedd bo moytul day manam dañuy japp ne xeyna ñom ño jabaré la chance les a souri wala yu mel non yalla nañ yalla sax duñu del ah ñoko mérite waaw ñoko mérite voilà comme li qaruna waxo innama utitu ala ilmin indi wa gaay biñ koy wax nan waaw santal yalla xam nga li la yalla defal li nak manam préparer ci sa aduna sa alakhirah hein waye bul fatte sa ciir ci aduna nangam nangam te rafetalal ci nit ñi comme ni yalla rafetale ci yow mune len in xam nga lan la innama utituhu ala ilmin indi li kat len do nga fi am sama xam xam ba bu tukki ci man ci la ko amé man ma jang économie ak gestion xam finance jang affaire bi bamu leer ci man ma diko exploiter diko pratiquer am alal du beuri ji ngeen ma wax yalla wala lolou la dal ñu bari ci nit ñi duñu sant yalla yalla nañu yalla sam deug kon idafat yi lolou manam moy askana la bi leen lu ci nak yoy yep nak ñu fi tuddu ci walu manam mbiri di ñëwé selon chronologiquement manam selon jamono yi ni mbiri di amé selon espace yi endroit espace ni mbiri di amé selon sabab yi ak askana la yi nga xamne mom la yalla di accept askana la leen lu ci nek am lu mu ko askana la yoy yep ñu ngi koy tibbé ci lan fi haqiqatul muhammadiya fa lañ koy tibbé sallallahu alayhi wa sallam haqiqatan moy subhanallah khala sayyid hajjar radhiyallahu anhu huwa sirruna huwa nuruna huwa majduna wa huwa al-mustafa 'inda yawm al-qiyamah moy suñu sirru suñu secret moy suñu lèr moy skit moy suñu teranga tuñu dajé da tabé ak teranga té mom moy ki ñi ramulo bis bi nga xamanténi moy bisu procès bisu dagga santé moy ki ñi ramulo sallallahu alayhi wasallam moy suñu secret manam suñu mbir yi dox ci ñun yépp suñu mbir yi dawal daw ci ñun yépp lepp moy suñu secret sallallahu alayhi wasallam moy tane suñu lèr bu ruwon mom duñu gindé ko abadan ci zahir ak ci batin bu ruwon mom amul dara lu ñuy man suñu xef yi sax buñ ko yëngalé mom sallallahu alayhi wasallam yoy nak xam ko dafa bok ci yi nga xamné dañ ko war dafa war xam ko dafa war surtout bo jaaré bo bëggé jaar ci yoonu nitu yalla comme niñ ko waxé sank légui mu na qawluhu wax bimu wax na bi iqbalul wujud ci manam nangu nek tef yi manam yaani mi ngi ci nam annaha nakat mom han zaharat dafa feñ hatta mbete manam minde fi ñi ngi feñ ci haqqatul muhammadiya hatta mbete ta baddat mu feñ li zuhur ayani ci feñu manam feñu jeber manam bu leer nang baada an gannaaw ba nga xamne kanat la nekké fi ghaibul adam ci kump ak ñak kump gamum ñak la manam moy le néant l'occulte voilà le monde occulte intangible inaccessible ci néant hein ci l'inexistence ñak am bo minif yeuf fofu lañ nekkon mais haqqatul muhammadiyya biko yalla génné ba leer gogou manam turu yalla yek melo yep nek incarné wu fofu manam manifesté wu fofu ci lañuy génné nak dank di am lenn lu ci nek borom diko amal comme niñu liñu waxon ci jotay yeesu rek li exemple biñ joxewon ci walu fourit bi manam ak tak tak bi par exemple xam nga tak tak bi mi ngi ci garab bi hmm mais il faut nga exploiter ko pour mu guen nga exploiter ko pour mu guen voilà or bi jama bi mi ngi ci geej ji mais faut nga dem jeli diko exploiter ko hein et cetera voilà pep coton bi nga xamne mom ngay saxal wala ki bi manam hein lepp mi ngi ci manam yiri bi nga sol nga xamantene coton bobu ci lañ ko guenné mi ngi won fofu mais il faut que ñu exploiter ko pour mu guen omo bi pourit bi mi ngi ci won mi ngi ci biir omo bi mais il faut que nga yëngal ko pour mu guen pourit bi hein voilà ataay di ngay yëngal def ko ni fourer mu four fourit bobu fu mu nekkon avant mi ngi ci warga bi mi ngi won ci warga bi warga bi boku tey ni warga bi mi ngi ci lepp gi ci bir pourit ba mi ci bir lepp gi ci bir tiaska ga mi ci bir et cetera lepp gi ci bir borom bi par principe causalité bobu lal moy langage bi mu utiliser pour wax la ne la so beugé mu four ak nga man ko jariño nan ko fokk nga jël ko nga togg ko ci ndox nangam nangam tok tek ko ci tal bi mu lak ko so faré nga jëri ko day fuur manam so bëggé génné li borom bi néna la défal li défal li défal li défal li manam kon lool moy process ba paré may la katan may la xel mi may la man man gi et cetera donc process yépp ay langage la yu muy wax yow di la fegnu di wax sa xol wara dégg lool war ko comprendre ndi gis xewolu yalla magga yalla lool moy lool lañuy wax maarifa moy xam lool nak kikoy man il faut motax loolu lool nak laaj nga touti tarbiya nak parce que lool pour nit ki man ko il faut que manam mu yagg di manam mu yagg ci am manam ba di ko xëñtu ba leer gi tok ci xolam ba leer gogou day mujju day tax muy mën di di jaxalo mbir mi ni mu nekké dans la réalité ci walu gogou de telle sorte que mbir mi non rek la koy gissé sa sonné non la koy comprendre manam lu ñew rek da koy gissé non da koy comprendre di xamné a borom bi moy wax ak mom à travers li nanga koku du deñ di nek ko xamantene mu ngi wax ak borom koku en réalité du wéta lool mom motax ñi nga xamné ñoy moy zuhar yek ubbad yi ñoon nga xamné dañuy dañuy dëdd aduna dañuy bayyi lepp nangam ne dem de beru ci all yi pour di jaamu yalla bo gisé ñuy def loolu comme niko xikam hikma bi waxe do fekk lan do fekk ne ñoom dañ japp ne buñu nekké fofu li ñuy wété ak yalla mais alors que buñu comprendre ron di lañ xamné ndegété fuñu mënti nek yalla mi ngi wété ak ñoom manam parce que lan yalla day fé day mi ngi leen di fegnu sa suné à travers lu né muy wax ak ñoom fu né ñi ngi mën di wété ak yalla ci biir nit ñi manam xalwa sadu ke ci biir jallo bi manam moy feñ gi ñuy feñ ak nit ñi di waxtaan ak ñoom di nek ak ñoom ak yoyu ci lañuy nek ci biir xalwa en même temps donc di wété ak borom subhanahu wa ta'ala en même temps moy comme xalu sahaba yi radiyallahu anhum ñoom xalwatuhum fi jalwati comme lool mom dool motax do lon deggu ñu naan sahaba sangam duggu na xalwa wala yoy ndax lan ndax ñoom seen xalwa mi ngi ci seen jalwa manam mi ngi ci seen feen gi ñi nekk gi ñi nekk min ñi ñepp tout temps seen xalwa fofu la nekk parce que sa su nekk soxla wuñu pour wet dem ci all wala beru pour di wala teju rek pour di man di wet ak seen borom ñi ngi wet ak ñoom fuñu mëna nekk hmm voilà donc hmm légui nak minde fi nak borom bi subhanahu wa ta'ala kon bi mu défé lolou manam légui nak xam nga yegg ci processus bi mu wax ni lolou bo nekké ci di jaamu yalla di def lu bax li yalla bëgg nga diko def manam nga tek ko nak ci xam xam am yéene bu sel di jëf lu bax li yalla téré nga bayiko da ngay dem ba ben moment yalla mom moy def lolou ci mbaxam moy wacce leer bob ci soxol bu ko xese bu wacce jeexna comme xam xam ni ngay jek jek rek mu defal la ci fatkhuni tay rek nga xamantene day yomb non la demé tamit ci walu gogou lool nak lool lañu tuddé lan ma'rif lool la ñom no tour yalla yi ci aju ci tour yalla yi melom yi haqami et cetera ngay gis ni muy ngay sentir mbir mi manam nga koy xam ni muy jugge ci haqqatul muhammadiyya et cetera yoy lool la manam xetu jotay yu melni wala wax waxtan yi ni manam day tax rek xeyna lolou gëna yomb manam pour lèr gogou wacc ci nit ki mu gëna yomb ci mom da koy yombal ndax day tax muy comprendre té buy comprendre lu muy gën di comprendre di gën di nande di gën di éveillé wu ci lolou mu koy gën di bayyi xel manam lolou buntu bobu gën ko yomb mais du deug deug mom moko jox haqiqata may yalla la da comme xam xam rek ñew tok di jang rek taxul am xam xam xam lu yalla may la mais le daf koy jang da koy day tax mu yomb bo toge ci keur rek do jang do def dar do am xam xam abadan non la deme non la deme maarifa tamit lolo koy lol mo koy may manam moy xetu yar gogou xetu manam en fait boudé ci walu xam xam bu zahir dañ nan manam jang boudé ci walu batam tarbiya lañ koy tuddé yar éducation spirituelle lañ koy tuddé mo koy may voilà mais nak mu am ben mbir mu mata baye xel moy yalla bindul ñepp pour doon dedet du xol yépp le bind pour ñu mën am accès bobu lool mom motax boy and ak nitu yalla yi andal ak ñom ci kaw ne damay and ak ñom giir yalla yalla rek mom la motax ma and ak ñom yalla lay jaamu ci biir and gi may and ak ñom té yalla motax ma and ak ñom ndax yalla dafa bëgg nitam yi té képp ku mengo ak nitam yi yalla mengo ak yow manam ba para tamit ñom téggini aju ci walu hadara yalla bi xam nañ ko té dinañ la ci orienter dinañ la ko leral dinañ la ko jangal et cetera nga and ak ñom rek ci kaw lool mais pas ci kaw ne kañ lay am fatkhu parce que yalla bindul pour ñepp ñu am fatkhu yalla bindul lool dafa am ñimu bind pour fatkhu am ñimu bind pour leneen lu dul fat mais kenn ku ci nekk ci li yalla bind amna yiw bu tax mu bind la yiw bobu nak bo sincere yalla dina la ko exploiter lo mais dal andal ak ñom rek ngir yalla bul xaar ne kagn la limay wut di ñew ko comme ni ko ay mag waxe bul xaar kagn la limay wut di ñew kagn lay yexi bu yexé yexi rek xolal ndax matal nga téggini neel sama téggine mo matagu bu sama téggine maté yalla dina ma jox limay wut jeexna yalla ñu yalla may teggini yi nga xamne moy tax ba buñu joxe li nga xamne mom le prédestiné pour ñun lolu bañño gañ lolu bañño gañ yalla ñu yalla dafa lolu yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne daf leen di tann pour mbir yi gëna kawé ci mbir yi mais té mom moy bopam té moy bopam yalla ñu yalla boole ci nga xamne daf leen tanal bopam wa lool rek mo am solo lool rek mo am solo deng wala lool tamit benen xéetu kilo légui yi mbir yi kon yeenante bi sallallahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamantene mo tax kon mbir yi di feñ mais mbir yi dañuy gën di feñ lu ñuy gën di dem mbir yi di gën di feñ di jëm ci la tax yalla deug manam fu mujjantelu mbir ma mom mi nga xamne moy rabbul alamin moy borom mbindi fi yeenante bi sallallahu alayhi wasallam nak ci nek gi mu nek rahmatan lil alamin yeurma ne ngir mbolam mbindi fi motax yalla jaara la ci mom mbir yeb muy feñe non ba gis nga kon lepp lo xamantene neyala won ci leer yeen sa sam lu tibbi am gi mu jeki jeki bi mu amé comme par exemple imaginer n'importe mur mu doon xolal tay par exemple bank bi ñu tok bank bi dafa nek neyam ñu jeki jeki yalla guinné dom manam garab yi ñuy jurante manam bu garab gi maggé am ay doomu wad ñu jël doomi saxal ko wala mu saxal bopam mu nek saxayay ndax taw be ko saxal ak yoy mu mag ñoon tamit magat ñuy mag et cetera di jurante ba benn jamono yalla dogal nak ne jamono ji ñuy jurante non ci lay genn nak li nga xamne mom ci la bëgg bang bi amé ci manam moy garab gogo dal ñu dal di koy waji dem manam dem yett ko dem gor ko ko goré ñu dem yobbu ko ci menuisier mu yett ko def ko bang bi indi ko tek manam nga gis kon mu am procédure yu muy jaar mais lepp nak fan la koy tibbe force bobu doole bobu manam procédure bobu yépp ni muy transformer wo ba ni muy amé mel ni mu wara mel fan la joggé haqqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam yalla nañu yalla fayal yentiko sa pass yalla nañu yalla fayal haqqatul muhammadiyya wala sallallahu alaihi wasallam yalla nañu yalla fayal haqqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene deug dañuy jeex yentiko sallallahu alaihi wasallam ci haqiqam yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamne dañuy tibbe ci haqiqam sallallahu alaihi wasallam allah qawluhu wax bimu wax ne waqaddarta fa nga natale ko laha ci ñeel ko mo minde fi manam kon gis nga daf ko feñal genné ko mu meuna nangu accepter manam mu propice pour mën nek moy iqbal wujudi mais waqaddarta laha mu natale ko aussi moy liñ doon wax sank manam processus bi manahu manam ay manam qaddarta natale nga li tilka suwar ñeel yoyu le jëm manam al makhluqat yi ñu bind moy mindef yeb da nga leena natale manam tek leen outal leen procédure outal leen instant outal leen manam outal leen dal ben processus bu ñu wara top ba natale ba tek leen li ñu wara mel exactement yoy yeb ñi ngi ko mi ngi amé minan nuri di tukke ci leer al kamil bay aju mat la ha ñel ko mom te moy haqqatul muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam la li shay'in deet ñel leneen khayra ha lul khayra halul haqqatu lul haqqatu muhammadin lepp yannabi sallallahu alayhi wasallam ci lako jele te mom motax ni binduko qawluhu wax bim wax nak wa fiha te ci biram la amé ay manam min kawniha ci nek gi mu nek zarfan zarf moy circonstance li jami al wujudi ñeel mbolem nek te fi manam moy circonstance bi nga xamné wala place bi nga xamné wala fi nga xamné dal fofu la manam mbolam minde fi genné mom yantou bi sallallahu alayhi wasallam fa hiya mom kat fi hada al maidan ci gogog wal gogog tol hiya mom aynul wujudi moy deug gogog war wala hiya moy aynul wujudi deug nekti fi moy sen moy leur être en soi même nekti fi yep bi asri hi ñom ñep nak wa hiya te nekitef yep loxo ñeel ko mom yantib sallallahu alayhi wasallam kal jasadi kem jëm lañu rek manam mom moy ruh mindef yep nek ay jëmum manam comme corps physique xam nga sa ruh ak sa corps physique lool comme lool la rek de nga mom moy ci tayfir bi wa sirru hajma radhiyallahu anhu min ruhul wujudi wa sirru dhati moy ruhul wujudi ruh nekitef yep manam nek te yeb ñoo ñoy corps yi physique bi l'esprit même l'esprit de ces corps de ces silhouettes hein esprit bi mom moy tam haqqatu muhammad sallallahu alayhi wasallam motax fal wujudu nek te fi kullu ñom ñep la ha ñeel ko mom haqqatu muhammad ya moy yantib sallallahu alayhi wasallam bi manzilati ñi ngi nek ci waccu way al jawarih manam cieur yi moy membres al multasiqat yi nga xamanteni dañu takko nek bil jasad ci yaram bi manam comme loxo tank na mindif yeb bo len bolé comme non lañ mel ci ruh yent ci haqqatul muhammad sallallahu alayhi wasallam waccu way bobu rek lañ am Allah yal nañ yalla wërsegal soppi yentibi sallallahu alayhi wasallam yal nañ yalla wërsegal soppi yentibi sallallahu alayhi wasallam yal nañ yalla wërsegal soppi yentibi sallallahu alayhi wasallam gis nga ba sopp gi alaji abdou don wax rabbi allah mon mom bobu rek la bëgg wa moy bi bim nan inna hubba an-nabi khalata lahmi wa 'izami wal mukhaduna riya'i allah akbar sopp gi mo sopp yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa jaxo sopp sama deret sama yap sama sopp sama deret sama yakh sama yuur sama yuq lepp munete li ma koy wax te ngistal taxul mu wax ko wa bobu mom bobu bobu la bëgg yalla ñu yalla defal bobu parce que bobu bobu amé ci lepp leer yenenbi la sallallahu alayhi wasallam yow mom doto nek nit ni fu moy xana ci biti ni ñi xamul japp ni yow nit nga comme ñom lool ñi xamul japp ni nit nga comme ñom alors que bokku le wa waaw day dem amna ci ño xamni sax cheikh sax non la mel cheikh ma tidiane radiyallahu anhu dafa demone ba nga xamantene leer dafa mujjol leer dafa manam dafa nek ni leer manam day feen ci biti manam ça dit que tellement leer yentou sa sam dafa raxone dafa jaxaso ci mom ba dafa mujjol leer gi day feen ci biti même cheikh bi non la nga wa radiyallahu anhu mom dafa dem ba leer gi dafa feñ ci mom ba nga xamne manam leer gi sax day genn manam day comme si bokoy xol leer ngay gis Allah hein qawluhu wax donc legi mu ne kon wa hadha sir mbour bobu nak manam mbour bobu manam te moy secret yalla la la yikshaf def ko wunnil wala yaarifu te du ko xam deug deug khair allah kulul yalla ta'ala jikawj yalla rek deug mo xam lolou lumuy tek manam le fait que yaron tibi sallallahu alayhi wasallam mom moy ruhu mbole mindif de telle sorte que mindif yeb comme ay ciri yaram bi rek lañ nop bi bob bi karaw yi loxo yi tanki nang et cetera mindif yeb comme mon lox mom mu nek ruhu ruh min def hakkatan lool mom am moy secret moy leer nga xamantene mo tax mbir mu nek yor propriété yim yor ba pare le fait que ñu nek di taxaw fi ñu nek leer yu yentib sa sam lañ branché wo li rek secret yalla la moy mom sirru zat ruhul wujudi pare sirru zat secret borom bi nek yalla subhanahu wa ta'ala wallahi qawluhu wax bimu wax ne wa minha kon wax na la laha ñeel nako manam mom motax ñu bindu ko fiha ci biram la manam moy wax na limité ki moy ne ñepp en réalité ay manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek ka fi nek di ruhu di ben ruh mindeef yep nek ay ciirum mindeef yep manam taxaway bobu lañu xam ni yirtu beegi manam lolo tax lepp ay lolo tax motax moy wax di ñu faral di rappeler dañ koy faral di rappeler souvent ci jotay yi ñaar mbir la bu la nexé nga ni yalla rek ka fi nek ak ay turum ak ay melom ak ay jëfum su la nexé nga ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam haqqatul muhammadiyya mo fi ne jeexna ak li manam moy yépp dañu génné ci haqqatul muhammadiyya ci biiru moy lolu legi wa minha manam qawlu wax bu ma wa minha te ci mom lañu génné yaani manam tanasulan ci askanante wonti dadan manam tanasulan moy jurante gi len lu ci nek dafa am ci lu muy jugge lolu jugge ci lenen tu deug mais yoyu non di jugge bi di jugge ci li wala li di jugge ci li et cetera ñu am lu nek di jugge ci lenen ñuy jurante wala yu mel non lolu yep mi ngi amé ci leeru haqqatul muhammad ya comme ni ko gisse waye wonti dadan ak tebbu gi tamit manam le fait que ñuy alimenter wu ci lolu et cetera yef ñu ci jugge waqat deug nak comme liñ wax waxon nañ qaddamna jitu won nañ ci lu jitu annaha nak haqqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam al abul awwal mom moy bayu njal bayu njal bin moy bayu jeuk bi moy père père papa ñep moy papa mindi fi haqiqatan sallallahu alayhi wasallam alladhi bi nga xamne lo ho ñel nako al wujud am kulluhu lepp bi manzilat manam am am gi al am gi nek te fi kulluhu ñep ñep bi manzilat ci waccu ay al awlal ay domam la mindef yeb ay domam la qawluhu wax bi wax nak mayumasula da no mayumasula ma la nga xamne yumasula daf koy nurul yani mi ngi ci manam limi tek arada mi ngi nam bi ha ci mom as-surata jëm al-adamiyyati han moy kodu adam manam kon manam ci mom haqqatu muhammadiyya la le jugge lan mayumasula ha lay nuro mom am lañ koy kémalé moy c'est semblable c'est similaire xam nga yantou bi sallalahu alayhi wasallam nit la wala nit la nek gi mu nek nit motax imam al-busayr radhiyallahu anhu manam amana dañuy bayyi ba jotay bi wess ñu tambalé fofu mais parce que buñu baye ba jotay bi yoss ñu tambalé fofu ci lay gëna leer ci lay gëna matalé inshallah yaa nañ ci yalla yegg rek jamm ci barke rasulullah sallallahu wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.